Сутрешен наряд от годишната среща на 19 август 1921 година. Истомчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Три пъти. Добрата молитва. Следващите три стиха всеки ще прочете сам по един път, а след това ще ги прочитат всички заедно на глас три пъти. И ходете в любов, както и Христос ни възлюби, и предаде себе си на нас като принос и жертва на Бога в благовонно ухание. Послание към Ефесяните, 5 глава, 2 стих. А за братолюбието нямате нужда да ви пиша, защото вие сами сте научени от Бога да имате любов един към друг. Първо послание към Солуняните, 4 глава, 9 стих. Защото в Исуса Христа нито обрязването, нито необрязването има някаква сила, а вярата, която действа с любов. Послание към Галатяните, 5 глава, 6 стих. Постарайте се да възприемете тази мисъл в себе си, защото ние се намираме пред един жив свят и действаме не само по форма, но и по съдържание и по смисъл. Ние ще призовем сега нашата втора формула, която ще произнесем три пъти. Няма мъдрост като Божията мъдрост. Само Божията мъдрост е мъдрост. Гледайте да произнесете тази формула колкото е възможно по-хармонично, за да се оживи. Благославяй, душе моя, Господа! Ще коленичим с дясното си коляно на земята, а лявото ще издигнем нагоре към Бога. И ще отправим тайна благодарствена молитва към Господа на любовта, който досега не е призоваван и който иде да поправи света. Бог да прибъдва през цялата следваща година в нас и да ни се изяви на стари и млади, да ни помогне да разрешим всички обществени и духовни въпроси. Сам Господ на любовта да се всели в нас. Любовта е, която създава хармонията в света. Любовта е, която създава живота. Любовта е, която създава всички блага. Доброто иде от Бога, злото от нас. Когато Господ не е в нас, злото се ражда. А когато Господ е в нас, доброто се ражда. Сега да отворим сърцата си за Господа и Той да преустрои всички според своята любов. Благословен Бог наш. Три пъти. Отче наш. Гимнастически упражнения. При всяко ново движение ще броите бавно и ритмично до 6. При коленичението коляното едва се допира до земята. Първо упражнение. Двете ръце са разтворени отстрани на тялото на височината на раменете с длани надолу и така се задържат до края на упражнението. Десния крак се изнася малко напред и се коленичи на лявото коляно. Тялото се изправя, левия крак се изнася напред и се коленичи на дясното коляно, след което тялото се изправя. Изнася се десния крак напред, коленичи се на лявото коляно, изправя се тялото. Връщане. Десния крак отстъпва назад и се коленичи на дясното коляно. Тялото се изправя. левия крак отстъпва назад и се коленичи на лявото коляно. Тялото се изправя. Десния крак отстъпва назад и се коленичи на дясното коляно. Тялото се изправя, десният крак се поставя до левия и ръцете се отпускат. Второ упражнение. Двете ръце са разтворени отстрани на тялото на височината на раменете с длани навън и се изтеглят назад. Десният крак се поставя напред, коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спускат надолу с длани обърнати напред и пръсти леко свити, като загребане. Тялото се изправя и същевременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с длани обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение, с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левия крак се поставя напред, коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин, като още веднъж се изнася десния крак. Връщане. Ръцете са горе. С десния крак се пристъпва назад и се коленичи с дясното коляно, като едновременно с това ръцете се извиват назад и спускат надолу. Тялото се изправя и ръцете се вдигат нагоре пред тялото успоредно една на друга, с длани обърнати навън. След това се пристъпва с левия крак назад и се коленичи върху лявото коляно. Тялото се изправя и още веднъж десния крак назад. Прибира се десния крак до левия, ръцете са горе отвесно. Прибират се и ръцете на мястото отстрани на тялото. Трето упражнение. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десния крак по крива линия пред лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия напред. Коленича се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж с десния напред. Връщане. Десния крак покрива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия назад. Коленича се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десния крак при левия. Свалят се и ръцете. Четвърто упражнение. Ръцете се вдигат настрани и нагоре, докато се съединят във вид на конус, пръстите и палците са допрени. С десния крак се пристъпва напред, коленичи се на лявото коляно, като същевременно ръцете се спускат настрани и надолу, докато пръстите се допрат под дясното коляно. Тялото се изправя, като ръцете отново се вдигат нагоре, докато пръстите се допрат в първото положение. Същото се повтаря с левия крак и пак с десния крак напред. Връщане. С десния крак се пристъпва назад. Ръцете се вдигат нагоре, докато пръстите им се допрат. Коленича се на дясното коляно, а ръцете се спускат надолу и пръстите им се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и ръцете се вдигат нагоре. После същото се повтаря и с левия крак и още веднъж с десния крак. Накрая десния крак се прибира до левия, а ръцете се спускат отстрани на тялото. Така се развива човешката воля.